اور جس کو اللہ ہدایت دے وہی راہ پر ہوتا ہے، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ولی اور مرشد نہیں ملتا۔ تم انہیں جاگتا سمجھو حالانکہ وہ تو سوتے ہیں، اور ان کی ہم کروٹیں بدلتے ہیں دائیں اور بائیں، اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے غار کی چوکٹ پر پڑا ہے۔ اور اے سننے والے، اگر تو جھان کر دیکھے تو پیٹ پھیر کر بھاگے، ان سے ہیبت میں بھر جائے۔ 300 سال اصحاب کاف سوئے رہے، 300 اور کچھ سالوں کے بعد اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے وَقَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، یوں ہی ہم نے ان کو جگایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، کہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں، احوال پوچھیں۔ جب وہ جاگے 300 صدیوں کے بعد جاگے، تو قال قائل منهم، ان میں سے ایک کہنے والا بولا، کم لبستم، یہاں کتنی دیر ٹھہرے، جب سوئے تھے تو شام پڑ رہی تھی، جب بیدار ہوئے تو سورج طلوع ہوا تھا۔ قالو، تو انہوں نے کہا، لبسنا یومن او بعد یوم، ہم ایک دن یا دن سے بھی کچھ کم وقت سوئے۔ قالو ربکم عالمو، دوسرے بولے، تمہارا رب بہتر جانتا ہے کم لبستم، کہ تم کتنی دیر تک ٹھہرے۔ اللہ جل مجد الکریم نے ان کی نیند میں اتنی برکت دی، اور اپنے جلووں میں ان کو اتنا گم کیا کہ 300 صدیاں یوں گزر گئیں جیسے ایک دن گزرتا ہے۔ دیکھیے، ایک آدمی شام کو سوتا ہے، صبح بیدار ہوتا ہے، نیند پوری ہو جائے تو حشاش بشاش ہوتا ہے، کم ہو تو سستی ہوتی ہے، اور اگر نیند حد سے زیادہ بڑھ جائے تب بھی جسم میں کاہلی اور سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ جو چند گھنٹے سونے والے تھے، وہ 300 صدیوں تک سوئے، اٹھے تو حشاش بشاش تھے، کرو تازہ تھے، کوئی سستی کوئی کاہلی نہیں تھی، حالانکہ اتنا زیادہ سوئے تھے۔ اور یہاں کچھ لوگ جیسا کہتے ہیں، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، وہ کہتے ہیں دیکھو سویا ہوا آدمی، اس کو پتا نہیں کتنی دیر گزر گئی، تو مرے ہوئے آدمی کو کتنا پتا، کیسے پتا چلے گا؟ تو معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد نہ کوئی سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ شعور ہوتا ہے۔ شعور ہوتا تو ان کو پتا ہوتا کتنی دیر تک وہ ٹھہرے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کو شعور نہیں تھا۔ 300 صدیاں سونے کے بعد کہہ رہے ہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے، تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کو شعور نہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو آرام کی آسائش کی مزے کی زندگی ہوتی ہے، وہ جلدی گزرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور مصیبت کی چند گھڑیاں بھی صدیوں پر محیط ہو جاتی ہیں۔ محبوب کے انتظار میں رات صدی بن جاتی ہے، اور محبوب کا وصال ہو جائے تو پھر صدیاں بھی چند پلوں میں گزر جاتی ہیں۔ تو چونکہ ان کو محبوب کے جلوے، ان کے رب کی قدرتوں کے جلوے، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھیں، اللہ جل مجد الکریم خود ان کے کروٹیں بدل رہا تھا، پہلو بدل رہا تھا، تو وہ رب کریم کے جلووں میں اتنے گم تھے کہ 300 صدیاں انہیں یوں معلوم ہوئی کہ جیسے ایک دن ہوتا ہے۔ بعین ہی جب انسان ابھی لا شعوری یا بے شعوری کی ہی نشانی ہوتی، کہ جب ہم سب مریں گے اور مرنے کے بعد اٹھیں گے تو سوال ہوگا کم لبیس تم، دنیا میں کتنی دیر تک رہے؟ تو سبھی کہیں گے لبیسنا یومن او بعد یوم، ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ رہے. کیا اب ہمیں پتا نہیں؟ کیا اب ہمیں شعور نہیں ہے کہ ہم تو یہاں 50, 60, 100 سال تک رہے، لیکن وہاں قیامت کا دن اور اس کی اس سختی اور اللہ کے عذاب کے سامنے یہ دن واقعی ہماری زندگی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ محسوس ہوگی. تو اس لیے ان کے نزدیک وہ 3 صدیاں ایک دن میں گزر گئیں، کیونکہ جھلووں میں گم تھے، اللہ کی رحمتوں میں گم تھے، اس لیے انہیں محسوس ہی نہ ہوا جس اللہ کے لیے انہوں نے کائنات سے دشمنی مول لی تھی، گھر بار چھوڑا تھا، عزیز و اقربا کو چھوڑ کر غار میں جا کر پناہ لی تھی. اب اللہ ان کو اکیلا تھوڑی چھوڑتا کہ سب کو چھوڑنے والوں، دنیا کی آسائشیں چھوڑنے والوں، آؤ میں تمہیں اپنی جنت کی آسائشیں عطا کرتا ہوں، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنے والوں، آؤ میں تجھے اپنا دیدار عطا فرماتا ہوں، اپنی قدرت کے جلوے عطا کرتا ہوں. تو جب وہ اللہ کے قدرت کے جلووں میں گم ہوئے تو 3 صدیاں جو تھیں وہ پتہ ہی نہ چلا انہیں، اور یوں محسوس ہوا جیسے یہ یعنی یہ چند گھڑیاں گزرتی ہیں، یہ پورے کے پورے 3 صدیاں چند گھڑیوں میں گزر گئیں. تو کہنے جب وہ بیدار ہوئے تو آپس میں سوال کرنے لگے، ایک نے دوسروں سے پوچھا کتنی دیر، ہاں دن یا دن کا کچھ حصہ، تو دوسرے کہنے لگے. اب دیکھیے ساتھ جواب بھی تھوڑا سا دے دیا کہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم رب کے جلووں میں گم تھے ہمیں پتا نہیں چلا، لہذا قال ربکم اعلم، تمہارا رب ہی دے پر جانتا ہے. کم لبستم بما لبستم، کہ تم کتنی مرتبہ کتنی دیر تک یہاں ٹھہرے، یہ اللہ جل مجد الکریم ہی معلوم ہوا، یعنی اس کو ہی معلوم ہے. تو یا تو انہیں الہام سے معلوم ہوا کہ مدت دراز گزر گئی، یا انہیں کچھ ایسے دلائل و قرائن ملے کہ جیسے بالوں کا اور ناخنوں کا بڑھ جانا، جس سے انہوں نے یہ خیال کیا کہ عرصہ بہت گزر چکا ہے، یہ ایک دن اور رات نہیں گزری، لہذا اس کو اللہ کے سپرد کیا. کہ اللہ جل مجد الکریم بہتر جانتا ہے کہ کتنی دیر تک ہم اس غار میں رہے. خد آسو احدکم، تو ایک آدمی کو بھیجو، بے برکتکم، یہ چاندی دے کر، یہ سکہ دے کر، حاضر ہی یہ الی المدینہ شہر کی طرف، فلینظر ایھا ازکی طعاما، تاکہ وہ غور کرے کہ وہاں کون سا کھانا زیادہ ستھرا ہے، زیادہ پاکیزہ ہے اور حلال کا کھانا ہے. چونکہ جس وقت وہ سوئے تھے ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی، وہ یہ غور و فکر کرے کہ کھانا جو ہے وہ کون سا ہے. آج کل بازار سے آدمی کھانا خریدتا ہے، کچھ پتا نہیں ہے ذبح ہے، مذبوع ہے، یا یعنی مردار ہے، کسی ہندو نے حلال کیا یا مسلمان نے حلال کیا، کیسے ہے، ہر ایک آدمی کھائے جا رہا ہے. تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے. قرآن کی سائز سے بھی پتا چلتا ہے کہ دیکھو ایک آدمی کو شہر میں بھیجو کھانا لے کر آئے، لیکن یہ نہیں کہ جو بھی ملے اٹھا کر لے آئے، اس کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو کھانا لا رہا ہے وہ کیسا کھانا ہے، وہ پاک ہے نہ پاک ہے، وہ کھانے کے قابل ہے یا قابل نہیں ہے، حلال ہے یا حرام ہے. تو چونکہ مسلمان کھانے کے بارے میں بڑا متفکر ہوتا ہے، کھانے کے بارے میں کہ کہیں کھانا ایسا نہ یعنی کھا جائے کہ جو کھانا پاک نہ ہو، جیسا کہ حدیثی میں آتا ہے کہ ایک آدمی آتا ہے، وہ اس کا جسم جو ہے وہ یعنی گرد و غبار میں آتا ہوتا ہے، اور اس کے جسم سے آثار دار ہوتے ہیں، بڑی مزدوری کی اس نے، اللہ کے سامنے ہاتھ کھڑے کرتا ہے، اللہم اللہم اللہم لیکن ملبسہ حرام ومقامہ حرام، کہا لیکن اس کا لباس حرام کا ہوتا ہے، اس کا کھانا حرام کا ہوتا ہے، تو اللہ کیسے اس کی آواز سنے گا. حرام کا کھانا ناجائز کھانا اگر آدمی کے پیٹ میں جائے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس لیے انہوں نے کہا ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی عبادت کرنی ہے, ہمیں رزق میں بھی خاص دھیان رکھنا ہے. تو رزق جو ہے اس کے بارے میں بہت ہی خیال رکھنا چاہیے. حرام کا رزق کھانا اور یہ اتنی مشقتیں کرنا کچھ فائدہ نہیں دیتا. جیسا فیم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی غوث ثقلین غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے بندے پہلے اپنے رزق کی اصلاح کر لے, وگرنہ یہ نماز روزہ سب مشقت ہے, یہ فضول ہو جائے گی, وگرنہ مشقت فضول ہے. تو اس لیے رزق حلال ایک اسلام اور مسلمان کے لیے یہ ایک پہلا زینہ ہے نیکی کا, عبادت کا. تو اس میں بڑا لحاظ اور بڑا غور و فکر کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ, جا کر شہر سے کھانا لاؤ, اور کوئی ایسا آدمی جائے جو حلال و حرام میں تمیز کرے, جو پاک اور ناپاک میں تمیز کرے. فلیاتکم برزق من ہو تو تمہارے لیے کھانا لائے, ولیاتا لطف ولا یشعرن بکم احدا, اور چاہے کہ نرمی کرے اور ہرگز کسی کو تمہاری اصلاح نہ دے. کیونکہ یعنی جب وہ سوئے تھے تو بادشاہ ظالم تھا, کہا ایک عقل مند آدمی جائے, سیانہ آدمی جو ان میں سے ہے وہ جائے اور کسی کو پتا نہ چلنے دے کہ ہم یہاں آرام کر رہے ہیں. وہ کھانا پاکیزہ لے کر آئے اور کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرے اور نرمی کے ساتھ ہر ایک سے پیش آئے, تاکہ اس کو کوئی پہچاننے کی کوشش نہ کرے اور اپنا کام کر کے پاکیزہ رزق لے کر واپس آ جائے. انہم یظہروا علیکم, ہاں بے شک اگر وہ تمہیں جان لیں گے, یرجموکم تو وہ تمہیں رجم کر دیں گے, پتھر ماریں گے, پتھر مار مار کے تمہیں شہید کر دیں گے. اور یعیدوکم فی ملتہم, یا تمہیں اپنے دین میں پھیرنے کی کوشش کریں گے. ولن تفلحوا اذن ابدا, اگر تم نے اپنا دین چھوڑ دیا ایسا ہوا تو تمہارا کبھی بھلا نہ ہوگا, تم کبھی فلاح نہ پا سکو گے. آپس میں کہہ رہے ہیں اگر لوگوں کو پتا چل گیا تو یا تو ہمیں قتل کر دیں گے, جیسا کہ وہ توحید پرستوں کے بارے میں وہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے, ان کو پتھر مار مار کر شہید کر دیا کرتے تھے. تو کہا یا تو تمہیں شہید کر دیں گے یا تمہیں مجبور کر دیں گے کہ تم ملت اسلامیہ سے پھر کے ملت کفر میں چلے جاؤ, توحید کو چھوڑ کر تم یعنی شرک میں چلے جاؤ, اور دین حق کو چھوڑ کر باطل میں چلے جاؤ. اور اگر مصیبت برداشت نہ کر سکے اور دین بدل لیا, مرتد ہو گئے, تو کہا ساری عمر پھر ابداً کبھی بھی تم فلاح نہ پا سکو گے, ہمیشہ جہنم میں رہو گے. لہذا چونکہ مشکلات کو سہنا بڑا مشکل ہوتا ہے, تو دین اسلام تو اس وقت یعنی آج بھی قربانی مانگتا ہے, لیکن آج قربانی تو صرف ہمیں خواہش نفس سے مانگتا ہے, آج تو صرف وقت کی قربانی مانگتا ہے. آج وہ معاملات نہیں ہے الا ماشاءاللہ کہیں ہوں گے, وگرنہ بہت جگہ پر ایسے مسائل نہیں ہے. تو وہ دور تھا کہ جو اسلام کا اعلان کرتا تھا لوہے کی کنگھیوں سے اس کو یعنی چیر دیا جاتا تھا, سر پہ آرا رکھ کے دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا, اونٹوں کے ساتھ باندھ کے اونٹ مخالف سمت میں چلا دیے جاتے تھے, آگ گرم کر کے اس پہ تیل کو جب یعنی جوش آتا تھا تو اس میں پھینک دیا جاتا تھا, آگ کی گھار جلا کر آدمیوں کو باندھ کے اس میں پھینک دیا جاتا تھا. آج تو مسلمان پر اللہ کی رحمتیں ہیں, لیکن مسلمان شکر ادا نہیں کرتا. اس وقت کا مسلمان جان دے کر, اپنی اولاد دے کر, اپنا مال دے کر, گھر بار چھوڑ کر اپنا دین بچاتا تھا, لیکن آج سب کچھ اللہ جل مجدل کریم کی نعمتیں کھاتا ہے, صرف نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے, روزہ رکھنے کا وقت نہیں ہے, نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کا وقت نہیں ہے. کتنا یعنی زمانہ تبدیل ہو گیا, کتنا یہ دور بدل گیا کہ ایک وقت صرف صاحب و علام تھے لیکن وہ ہنستے مسکراتے ہوئے ان کو قبول کرتے تھے. آج ہر طرف سے دین اسلام جو ہے وہ ہم پر مہربانیوں کی بارش کر رہا ہے. عزت و احترام دیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا حال جو ہے وہ سامنے ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر تم نے یہ دین چھوڑ دیا تو پوری عمر نہیں بخشے جاؤ گے، پوری عمر تم فلا نہیں پا سکو گے اور کبھی تمہارا بھلا نہیں ہوگا۔ آج ہم گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے دین چھوڑ دیتے ہیں، آج ہم نوکری حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو معاذ اللہ مرزئی یا نہ جانے کیا کیا لکھ دیتے ہیں، آج ہم چند دنوں کی عیاشی کے لیے ہندو عیسائی اور یہودیوں میں چلے جاتے ہیں، دین کا پتہ نہیں ہے کہ ہمارا دین ہم سے کیا مانگ رہا ہے۔ آج دنیاوی دولت اور یہ اپنے گھر بار کے لیے دین کو بیچ دیتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر تم نے یہ ملت چھوڑ دی تو تمہارا کبھی بھلا نہیں ہوگا۔ ساری وہ بادشاہ کدھر گئے، وہ جنہوں نے دولت کی خاطر دینوں کو بیچا وہ کدھر گئے، وہ لوگ وہ دولتیں کدھر گئیں؟ قارون جیسا اتنا امیر آدمی نہ دولت رہی نہ قارون رہا، شداد جس نے اپنی جنت بنائی تھی جس میں یعنی چاندی کے درخت اور سونے کے اس میں اور پکھراج اور زمرد کے اس میں یعنی ٹین یار پھوٹ تو گئے تھے، کدھر گئی اس کی جنت اور کدھر گیا وہ؟ چند دنوں کی زندگی کے لیے انسان اپنے دین کو بھیجتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چند دن کی زندگی اور عزت کے لیے انسان جو ہے وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ تو کہا لیکن اللہ جل مجد الکریم کو کچھ اور ہی منظور تھا، باہر کی تو دنیا بدلی ہوئی تھی، وہ کزالی کا آسرنا علیہ، اسی طرح ہم نے ان کی اصلاح کر دی۔ جب وہ آدمی گیا یعنی بازار میں گیا، جیسا میں نے اس دن بیان کیا، اس نے دکاندار سے سودا خریدا، کھانا خریدا اور اس کو جب سکہ دیا، پیسے دیے، وہ تو 300 سال پرانے پیسے تھے، اب تو ان سکوں کا رواج نہیں تھا، تو وہ دکاندار حیران ہوا کہ کہا یہ شاید ان کے ہاں کوئی پرانا کوئی یعنی خزانہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ اس نے کہا تو نے یہ کہاں سے لیا؟ کہا میرے اپنا ہے۔ کہا یہ تو متروک ہو چکا، یہ تو صدیاں گزر چکی، اب تو یہ سکہ نہیں چلتا۔ تو اس نے کہا نہیں، ہم نے تو ابھی کل ہی اس کو اپنی جیب میں ڈالا تھا۔ شور مچ گیا بازار میں، لوگ اکٹھے ہو گئے اور وقت کے حاکم کو اطلاع دی گئی، جو اس شہر کا حاکم تھا، گورنر تھا، وہ بھی آیا۔ اس نے بھی سوچا کہ شاید ان کے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہے۔ اس نے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، تو یہ تو بہت ہی پرانا سکہ ہے۔ اس نے کہا کہ دکیا میں اس کی حکومت نہیں ہے؟ اس وقت کے حاکم نے کہا کہ نہیں، اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ کبھی دنیا میں ایک ظالم بادشاہ اس نام کا تھا، تو صدیاں ہو گئے، دنیا سے چلا گیا۔ اب اس آدمی نے ان کو بتایا کہ میرے ہاں کوئی، میرے ہاتھ کوئی سکہ نہیں یا کوئی خزانہ نہیں لگا، بلکہ جو تھی وہ حیران ہوئے اور اس کے ساتھ گئے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ان کی اطلاع اس لیے دے دی، لیعلموا ان وعد اللہ حق، تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی اس وقت کا جو حاکم تھا نیک تھا، پرہیزگار تھا، مومن تھا۔ اس کے دور میں اختلاف شروع ہوا، کچھ لوگ کہنے لگے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، کچھ کہنے لگے کہ نہیں، بس آدمی مر گیا تو گیا، چار دن کی زندگی، جیسے آج بھی لوگوں کے عقیدے ہیں کہ جی چار دن کی زندگی ہے، عائش کرو اور دیکھا جائے گا جب مریں گے۔ تو ویسے ہی ڈرانے کے لیے مولویوں نے کسے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، قبر میں یہ ہوگا وہ ہوگا، مذاق بنا لیا ہے، یہ صاف بتاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، بس یہ چار دن کی زندگی ہے، اس میں عیش و عشرت کرو، جیسے چاہو گزارو، اور اگر ہوگا بھی تو دیکھ لیں گے وہاں کیا ہوگا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، اتنے دیدہ دلیری سے بات کرتے ہیں کہ اتنا یقین ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ قبر میں کیا ہوگا، کیا حشر ہوگا۔ لیکن یہ آج کل تو یعنی گانے والے ظالم ایسے گانے لوگوں کو لکھ کے دیتے ہیں، لوگ ایسے گانے بولتے ہیں جو سراسر کفر ہے، کہ چند دن کی عائش ہے، کرو جب حساب ہوگا تو دیکھ لیں گے، یہ سراسر کفر ہے، زیادتی ہے، پتا چلے گا جب قبر میں آدمی جائے گا تو یہ کیسے ایسی شعر اور ایسی باتیں کیا کرتا تھا۔ تو اس وقت بھی کچھ لوگ مختلف ہو گئے، تو بادشاہ نے دعا کی، باری تعالیٰ کچھ ایسا سلسلہ کر کہ پتہ چل جائے کہ واقعی مرنے کے بعد جو ہے وہ اٹھنا ہے، وہ جاگنا ہے تو اللہ جل مجد الکریم نے اصحاب کہف کو اٹھا کر کہا میں نے اس لیے ان کی لوگوں کو اطلاع دی کہ تاکہ میں بتا دوں کہ لوگوں جو میں وعدہ کرتا ہوں سچا کرتا ہوں، مرنے کے بعد تمہیں زندہ کیا جائے گا اور میں اس چیز پر قادر ہوں. یہ تین صدیوں تک میں نے ان کو سلائے رکھا، تین صدیوں کے بعد جگایا تو ان کے جسم ویسے کے ویسے تھے، ان کے چہروں پر ویسے ہی سرور اور نشاست تھی، یہ ویسے ہی خوش اور یعنی خوش و خرم تھے. تو جب تم بھی جاگو گے، جب تم بھی قبروں سے اٹھو گے تو یعنی جو نیک آدمی ہے خوش و خرم اٹھے گا، مسکراتا ہوا اٹھے گا، اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے دوڑتا ہوا اٹھے گا. لیکن گناہگار اور کافر اٹھے گا تو کیا کہے گا؟ پریشان ہو جائے گا اور کہے گا من باسنا من مرکدنا، ہمیں ہماری مرکدوں سے کس نے جگا دیا، ہم یہاں پڑے تھے، ہمیں یہاں سے کون لے یعنی کہاں لے جانے لگا. تو اللہ کہتا ہے میں نے اس لیے تمہیں ان لوگوں کو جگایا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ لوگوں کو یہ بتلا دے اور لوگ جان لے. وَأَنَّ سَعَدَا لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت میں کچھ شک نہیں ہے، کچھ شبہ نہیں ہے. لوگوں ایک دن ایسا قائم ہوگا، ہر ایک کے سوال، ہر ایک سے سوال ہوگا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا. اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ، اب جب یعنی انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو سارا شہر امڈ آیا، ساری دنیا آ گئی. اب بادشاہ وقت کو بھی پتا چلا، وہ بھی آیا، اس نے شکر ادا کیا کہ باری تعالیٰ تو نے میری دعا کو سن لیا، ان نوجوانوں کو تو نے بیدار کر کے لوگوں کو یہ چیز بتا دی کہ مرنے کے بعد اس کا حق ہے. لوگ ان کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے، لوگ ان کو دیکھ کے بدعقیدگی سے، بے حیائی سے اور اس عقیدے سے کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا، تائب ہو گئے. سارے کے سارے لوگوں نے دوبارہ کلمے کی تجدید کی، اللہ کی توحید پر قائم ہو گئے. دیکھیے ایک وہ دور تھا، لوگ یعنی مرنے کے بعد اٹھنے کے منکر ہو گئے، بت پرست ہو رہے تھے، لیکن اصحاب کہف کو دیکھا تین صدیوں کے بعد سوئے ہوئے اٹھے تو دیکھا تو لوگ جو تھے وہ تائب ہو گئے. میں کہتا ہوں وہ بھی خوش قسمت جو اس معجزے اور اس کرامت کو دیکھ کر تائب ہو گئے. کتنے آج لوگ ہیں کہ جو یہ تاریخ کا حصہ ہے، چند سال گزرے کہ حضرت سینا حذیفہ بن یمان اور حضرت سینا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں صحابی رسول ہیں، ان کا مزار مقدسہ جب رات میں کھولا گیا تو ترو تازہ تھے، آنکھوں سے دور چمک رہا تھا اور ان کی نبضیں تک چل رہی تھی. لیکن کتنے بعد عقیدہ جو تھے وہ صحیح عقیدہ ہو گئے. آج لوگ، آج بھی لوگ شہداء کی حیات کے منکر ہیں، آج بھی لوگ انبیاء کی حیات کے منکر ہیں، صحابہ کی حیات کے منکر ہیں. اللہ تو کرم نوازیاں کرتا رہتا ہے، اللہ تو مہربانیاں کرتا رہتا ہے. وہ منکرو دیکھ لو، میں تمہیں دنیا میں یہ چیز بتا رہا ہوں، لیکن جو جس کے یعنی جیسا اللہ نے فرمایا، جیسا ہم نے کل کے سبق میں پڑھا کہ یہ ساری چیزیں تو ان کے لیے ہیں جن کو من یہد اللہ فہو المہتدی، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے. ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے. وہ سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اتنی صدیوں کے بعد اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ غلام بیدار ہوئے ہیں، اور الحمدللہ دیکھو ان کی نظروں. اور اس وقت یعنی لکھا اخباروں میں کہ ایک انگریز جو آنکھوں کا ماہر ڈاکٹر تھا وہ بھی آیا ہوا تھا، اس نے جب دیکھی کہ 14 صدیوں کے بعد بھی ان کی آنکھوں سے نور نکل رہا ہے جو نور آج کے زندوں کے بھی آنکھوں میں نہیں، تو وہ شخص اسی وقت مسلمان ہو گیا. لیکن کتنے بدبخت اور بد نصیب لوگ ہیں جو اس وقت بھی صحابہ کے منکر تھے، ان کی یعنی اجسان مبارکہ ظاہر ہونے کے بعد بھی منکر رہے. ہمارے پاکستان میں کتنی مرتبہ یہ مسئلہ ہوا، یعنی کم و بیش واقعی 200 سال کے بعد یعنی ایک اللہ کے ولی کی جو قبر تھی چند سال ہوئے، 4-5 سال ظاہر ہوئی، اور کتنے دن تک لوگوں نے اس کا دیدار کیا. اور 2 مرتبہ انہوں نے کہا تھا کہ میں مرنے کے بعد جو ہوں وہ یعنی میری قبر ظاہر ہوگی، اور پہلی مرتبہ کب ہوئی کوئی پتہ نہیں، کہتے تھے کتابوں میں لکھا تھا کہ ظاہر ہوئی. اس کے بعد یعنی شریف و تواریخ میں لکھا تھا کہ ایک مرتبہ پھر ظاہر ہوں گے، اور ہوئے 3 دن تک ان کے جسے خاکی کو چار پائی پہ رکھا گیا، لوگوں نے دیدار کیا، لیکن افسوس کہ اتنے لوگ دیکھنے کے باوجود جو اولیاء کی حیات کے منکر تھے منکر ہی ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ یہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں اتنی نشانیاں دکھاتا ہے، لیکن بدبخت جو ہے اس پر بدبختی غالب رہتی ہے، وہ اس کے دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتا۔ تو اللہ تو کہتا ہے کہ میں نے صرف ان کو اس لیے لوگوں پر مطلع، لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ اپنا وعدہ بتا دوں سچا ہے، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے، تو جب وہ بادشاہ بھی آیا تو اب سب لوگ اکٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا، غار والوں نے کہا کہ دیکھو تم ہمیں واپس غار میں جانے دو، انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس رہو، کہا نہیں، اللہ کا ایک وعدہ تھا پورا ہو گیا۔ اب ان میں تنازع پیدا ہو گیا، جو وہاں مسلمان تھے، جو نیک لوگ تھے، کیسا بینا ہم امرا ہم، وہ آپس میں ان لوگوں کے معاملے میں جھگڑنے لگے۔ فقال ابنو علیہ بنیانن، ایک آدمی نے کہا کہ ان کی غار پر کوئی عمارت بنا دو، ان کا مزار بنا دو، یہاں نشانی ہو جائے، لوگ آئے تو دعائیں کیا کریں گے، لوگ آئے تو ایک پہچان جائیں گے۔ تو دوسروں نے کہا ربہم اعلم بہم، اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے تھے، وہ بولے یعنی بیدروس بادشاہ اور اس کے ساتھی بولے کہ دیکھو مکان بنانے کی بجائے ہم کیا کرتے ہیں، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم ان پر ایک مسجد بنا لیتے ہیں، قسم ہے ہم تو ان پر ایک مسجد بنائیں گے۔ تو اللہ جل مجد الکریم کے ان ولیوں کی اس یعنی غار کے باہر انہوں نے ایک مسجد بنا دی تاکہ لوگ زیارت کے لیے آئیں گے تو آ کر یہاں نمازیں پڑھیں گے، یہاں دعائیں مانگیں گے۔ تو معلوم ہوا قرآن کی اصطلاح میں اور یا کہ قبور پر عمارتیں بنانا بھی، جیسا پہلے لوگوں نے کہا تھا کہ ہم اس پر عمارت بنائیں گے، دوسروں نے کہا کہ غار کے منہ پر ایک مسجد بنا دو، صرف عمارت بنانے کا کیا فائدہ، ایک مسجد بناؤ، لوگوں کو پتا تو چلا ہے کہ یہاں اللہ کے ولی ہے، تو لوگ دیدار کے لیے آئیں گے، اس غار کی زیارت کے لیے آئیں گے، جب آئیں گے تو چاہیے کہ وہ یہاں نمازیں پڑھیں، دعائیں کریں، ذکر اذکار کریں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء کی قبور کے پاس مسجدیں بنانا یہ قدیم سے نیک لوگوں کا شیوا ہے، نیک لوگوں کا طریقہ مبارکہ چلا آ رہا ہے، اور یہ اصول ہے کہ قرآن میں جو پچھلی قوموں کا ذکر ہو اور اس کا رد نہ کیا جائے تو ہمارے لیے قابل استدلال ہوتا ہے، اگر وہ جائز نہ ہو تو اللہ جل مجد الکریم اس کا فوراً رد کر دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اولیاء اکرام کے مزارات کے پاس نیک لوگوں کی یعنی قبروں کے پاس مسجدیں بنانا، اس میں نمازیں پڑھنا، قرآن پاک پڑھنا اور اس میں نیکی کے کام کرنا، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صدیوں پرانا مسئلہ ہے، اور قرآن نے یہ بیان کر دیا ہے کہ نیک لوگ جو ہے وہ یہی کرتے ہیں۔ تو اس لیے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آج کل اولیاء کے مزارات پر عمارتیں بنانے یا وہاں مسجد بنانے کے مخالف ہیں اور معاذ اللہ شرک اور کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں وہاں نماز نہیں ہوتی، بہت بڑا ظلم کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں تو کم ان زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اب جو آدمی قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جائے گا، آقا کے حکم کے مطابق جائے گا، تو اب وہاں نماز کا وقت ہوگا تو کیا کرے گا، قبرستان میں تو نماز پڑھنی جائز نہیں، قبر پر تو نماز پڑھنی جائز نہیں، تو یقیناً وہاں کو مسجد ہونی چاہیے کہ مسلمان گیا ہے تو وہ مسجد میں نماز تو پڑھے نا۔ تو اس لیے یہ بہت اچھا طریقہ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا۔ اب یہ ہے کہ کیا قبر کے اوپر مسجد بنانی ہے یا قبر کے پاس مسجد بنانی ہے، قبر کے اوپر مسجد بنائی جائے تو یہ ناجائز ہے، اگر قبر کا نشان ہے تو یہ ناجائز ہے، مکروہ ہے، اور اگر قبر بیچ میں آئے اور اس کی طرف منہ ہو تو یہ ایسی نماز پڑھنی جائز نہیں. ہاں قبرستان کے قریب مسجد بنانا یہ فائدہ کریمہ سے ثابت ہوتا ہے. اور یعنی مزارات بنانا یہ ہر ایک کا نہیں, عمارت ہر یعنی قبر پر نہیں بنائی جائے گی, لیکن اللہ کے نیک بندوں, چونکہ اصحاب کاف نیک بندے تھے تو یعنی نیک بندوں پر قبر بنانا جو ہے جائز ہے. امام ابن مطال رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی یعنی شرح صحیح بخاری میں لکھا کہ علماء میں اختلاف ہے کہ قبروں کے اوپر مسجد بنانا یا عمارت بنانا جائز ہے یا نہیں. تو کہتے ہیں کہ مالک سے ابن القاسم نے اتبیہ کتاب کا نام ہے اس میں روایت نقل کی کہ قبروں پر مسجد بنانا مکروہ. پر مسجد اگر بنائی جائے یعنی مقبرے کے باہر ایک دائرہ یعنی اس کے دیوار کے ساتھ اگر مسجد بنائی جائے, یصلی فیہ فلا باس بہ, تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ یعنی شرح امام ابن بطال شرح صحیح بخاری یہ جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 312 پر یہ روایت ہے. فی سماع شب قال مالک اول من ضرب علی قبر فستات عمر, کہ سب سے پہلے جس نے قبر کے اوپر عمارت بنائی یا خیمہ لگایا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ضرب علی قبر زینب بنت جہش زوج نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, انہوں نے حضرت سیدہ زینب ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کے اوپر خیمہ لگا دیا تھا. اسی لیے یعنی وقال ابن حبیب ضرب الفستات علی قبر المرأۃ اجواز منہ علی قبر الرجل, عورت کی مرتبہ اور قبر پر بہتر ہے مرد کی قبر کی بجائے, کہ عورت کی قبر پر بھی اس کا مطلب ہے نیک ہو تو بنانا جائز ہے. تو اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن کی قبر پر یعنی فستات ایک کنبہ بنا دیا تھا. اور اسی طریقے سے حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر کنبہ بنایا. ومان ضرب القبۃ علی الحسن حین ضربت علیہ سکنت وصلا فیہا, اور حضرت امام حسن بن حسن جن کو حسن مسنا کہا جاتا ہے ان کی قبر پر بھی قبہ بنایا گیا. فصارت مسجدا علی القبر, بس وہ قبر پر مسجد ہو گئی. انما اب دیکھیے یہ تو تھا یعنی امام ابن بطال رحمت اللہ تعالی کا, اور شرح صحیح بخاری عمدہ تلکاری شرح صحیح بخاری امام شیخ الامام العلامہ بدر الدین ابی محمد محمود بن احمد العینی الحنفی, یہ 855 ہجری میں فوت ہوئے. عمدہ تلکاری کی جلد نمبر 7 ہے اور اس کا صفحہ نمبر بخاری شریف کا جو باب ہے وہ ہے باب ما یکرہ من اتخاذ المساجد علی القبور. اس میں امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے معلق روایت نقل کی, کہتے ہیں ولما مات الحسن بن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ, جب امام حسن بن حسن بن علی یعنی امام حسن مسنہ فوت ہوئے, ضربت امراتہ, تو آپ کی بیوی نے بنا دیا امراتہ آپ کی بیوی نے القبۃ علی قبرہ, آپ کی قبر پر قبہ بنا دیا سنتن پورا سال تک, وہ آپ کی قبر پر قبہ جو تھا وہ قائم رہا. یہ صحیح بخاری کتاب الجنائز میں امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل کیا. تو یہ جو یعنی ان کی بیوی تھی جس نے یہ کام کیا وہ حضرت سیدہ فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی, جن کے بارے میں وہ کربلا میں آتا ہے نا کہ صغریٰ سیدہ صغریٰ جو تھی وہ حضرت امام حسین کے ساتھ نہ جا سکی, وہی حضرت سیدہ صغریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, نام ان کا فاطمہ تھا. تو فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امام حسن مسنہ کی زوجہ مطہرہ تھی. انہوں نے حضرت امام حسن کے بعد جو تھا وہ وہاں قبا بنایا، جیسا کہ ابھی گزرا کہ امام ابن بطال نے کہا وہ سکنت فیہا، وہ اس میں رہی وصل اور اس میں نماز پڑھی، فسارت کل مسجد، تو وہ مسجد کی طرح بن گئی۔ تو اسی طریقے سے یعنی جیسا میں نے پہلے کہا حضرت امام عینی بھی کہتے ہیں داربا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی قبر زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت سینا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر قبا بنایا، اور حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کی قبر پر، اور محمد بن حنفیہ نے حضرت سینا عبداللہ ابن عباس کی قبر پر، اور اسی طریقے سے آپ فرماتے ہیں یعنی یہ سارے دلائل دے کر اور کتابوں سے بھی اس کے حوالے دے کر کہ حضرت سیدہ فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی قبر پر یعنی قبہ بنایا تھا، تو قبے کے معنی میں انہوں نے اختلاف کیا، قال جوہری ہوا بیت البیت من شعر، کہ وہ یعنی بالوں کا گھر بنایا ہوا تھا، وفی مغرب ہوا خیمت عظیمت، کہ وہ ایک بہت بڑا خیمہ تھا، وفی الباہر ہوا مدرب السلطان الکبیر، کہ وہ بہت بڑے جیسے سلطان کا ایک خیمہ ہوتا ہے، اس طریقے سے وہ خیمہ تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہاں یعنی بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے یہ کام کیے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے قرآن کی اصطلاح میں بھی اور احادیث کی اصطلاح میں بھی کہ صحابہ تابعین جو تھے وہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ تو آج جو لوگ اس کو بدعت شرک نہ جانے کیا کچھ معاذ اللہ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن کی بھی مخالفت کرتے ہیں اور حدیث کی بھی مخالفت کرتے ہیں اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ ہاں وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں کہ قبر پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی عمارت بنانا منع کیا، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ قبروں کو گرا کر اوپر عمارتیں بنا لینی، یہ منع ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے قبر پر بیٹھنا منع، دیکھیے حالانکہ بیٹھنا یہ تھا کہ قبر کے اوپر بیٹھنا منع، انہوں نے اس کا معنی یہ کر دیا کہ قبر کے قریب مجاور بن کے بیٹھنا منع ہے، یعنی احادیث میں تبدیلی کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، معنوں میں تعریف کرتے ہیں۔ تو عمارت ایسی قبر پر بنانی منع ہے کہ جیسے عام لوگ قبرستان کو مٹا کر اوپر عمارتیں بنا لیتے ہیں، گھر بنا لیتے ہیں، وہاں سکونت اختیار کرتے ہیں، ایسی عمارت منع ہے، اور جس میں کسی اللہ کے ولی کی عزت و احترام کے لیے بنائی جائے وہ جائز ہے، جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یعنی قبر منورہ پر روزہ مقدسہ ہے، اور اگر کوئی کہے کہ چونکہ وہ تو نبی ہیں تو وہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بھی ہے اور حضرت عثمان غنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، تو لہذا ثابت ہوا کہ اب یہ صحابہ کے دور میں عمارت تھی، تابعین کے دور میں عمارت تھی، تبا تابعین کے دور میں آقا کریم کا روزہ مقدسہ تھا، آج تک ہے، تو کسی نے بھی اس پر حرام یا کفر ہونے کا یا شرک ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا، تو جب وہاں جائز ہے تو اولیاء اکرام علیہم السلام الرحمہ کے یعنی پاس قبروں کے پاس بھی مسجدیں بنانا اور وہاں روزے بنانا جائز ہے۔ تو کہا کہ جو لوگ اپنے امر میں غالب آئے انہوں نے کہا کہ قسم ہے ہم اس پر مسجد بنائیں گے، سیقولون اب لوگ کہتے ہیں ثلاثۃ رابعہم کلبہم کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اب کتنی تعداد ہے اس بارے میں اللہ جل مجد الکریم بتا رہا ہے کہ لوگوں میں اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں کہ وہ تین تھا چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون خمسۃ اور کہیں گے کہ پانچ تھے، سادسہم کلبہم کہ ان کا کتا جو تھا وہ چھٹا تھا، رجم بالغیب یہ دن دیکھے تیر تکا چلا رہے ہیں، یعنی ایسی بات کر رہے ہیں جیسے اندھیرے میں تیر چلانا ہوتا ہے، تو ان میں ان کو کسی کو پتا نہیں ہے کہ وہ کتنے تھے، ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم اور کچھ کہیں گے کہ سات ہے اور آٹھواں ان کا کتا ہے. تو یہ قول جو ہے یہ سب سے زیادہ صحیح پر, کیونکہ پہلے دونوں قولوں کا اللہ جل مجدور کریم نے رجوع بالغیر کہہ کے تو یعنی رد کر دیا, اور اس قول کا رد نہیں کیا بلکہ اس کے بعد کہا قُل ربی اعلمو بعدتہم, تم فرماؤ کہ میرا رب ان کی گنتی کو خوب جانتا ہے. وما یعلمہم الا قلیلا, اور یہ نہیں جانتے مگر ان میں تھوڑے, ہاں کچھ کو علم ہے کتنے. اور جیسا میں نے رات کو بیان کیا, مزے کی بات یہ ہے کہ دیکھو جس نے بھی کہا اختلاف ان کی تعداد میں ہوا, کتے میں اختلاف نہیں. کسی نے تین کہا تو چوتھا کتا, کسی نے پانچ کہا تو چھٹا کتا, کسی نے سات کہا تو آٹھواں کتا. یعنی کتے کو ساتھ رکھا, یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس نے یعنی اللہ کے ولیوں کی سنگت اختیار کی تو ان کی تعداد میں تو اختلاف ہوا, اس سنگی کی اختلاف نہیں ہوا, اس کو سبھی نے ان کے ساتھ رکھا. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, ہاں تم میں سے سوائے چند ایک کے اور کسی کو علم نہیں, فلا تمہارے فیہم, تو ان کے بارے میں بات نہ کرو, الا مراء ظاہرا, ہاں جو ظاہر ہو چکی, جو تمہیں بتا چکے. اب ان کے بارے میں بے سند قصے کہانیاں بھی نہیں بنانی چاہیے, اور اسی طریقے سے ان کے بارے میں ان کا انکار بھی نہیں کر دینا چاہیے. تو کہا ان کے بارے میں انکار نہ کرو, جھگڑو نہ, ہاں جتنی بات ظاہر ہو چکی وہی بات جو ہے وہ کیا کرو, جتنا تمہیں علم ہو اتنی ہی بات کیا کرو. یہ جان بوجھ کے خام خواہ کی باتیں بنانا, اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر قصے کہانیاں بیان کرنا, کہا ایسا جائز نہیں ہے, یہ بہتر نہیں ہے. تو اس لیے کہا یہ جا رہا ہے, یہ صرف اسی مسئلے میں نہیں, ہر جگہ کہ جتنی بات کا علم ہو بات اتنی کی جانی چاہیے. یعنی سند قصے کہانیاں اور ویسے باتیں جوڑ جوڑ کر لوگوں کو نہیں بتانی چاہیے, جتنا علم ہو اتنی بات کریں, اور جس کا علم نہیں اس کو اللہ رسول کے سپرد کر دیں. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مبارک طریقہ تھا, جس کا علم نہیں ہوتا تھا کہتے صلی اللہ ہوا رسول ہوا عالم, اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. بلکہ بعض اوقات تو جس کا علم آیا فلا تمہارے فیہم الا مراء ظاہرا, تو ان کے بارے میں نہ جھگڑو, جھگڑے میں نہ پڑو, بات نہ کرو مگر جتنا تمہارے لیے ظاہر ہو چکا. جتنی بات قرآن میں نازل فرما دی گئی, جتنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں بتا دی, اتنے پر اکتفا کریں. تو اس معاملہ میں یہودیوں کے جہل کا اظہار کرنے کے درپے نہ ہوں, یعنی جتنے مسئلے کا پتہ ہو اسی اتنا ہی مسئلہ کرنا چاہیے, نہ کہ اپنی طرف سے بنا کر جو چیزیں ہیں وہ بیان کر دینی شروع کر دینی چاہیے. آج کل یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ بات اس طریقے سے کی جائے کہ ہر آدمی جو ہے وہ اس کو غور و فکر سے سنے اور داد دے, اس میں چاہے ایک فیصد صحیح ہو اور ایک ہم 100% غلط ہو پھر بھی خوشی کے ساتھ سنتے سناتے ہیں. تو یہ اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ بات کرتے وقت جتنی چیز کا علم ہو اتنی چیز کا ہی بیان کیا جائے, اور جو چیز کا علم نہیں اس کو اللہ کے رسول کے سپرد کر دیا جائے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کتنا مبارک طریقہ تھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا تو آپ جس کا علم ہوتا اس کا بتاتے, نہ ہوتا تو اللہ و رسول عالم کا مبارک اور پیارا جملہ بول کر ایک طرف عقیدے کا اظہار کرتے, دوسری طرف ادب کی انتہا کر دیتے, لوگوں کو بتاتے کہ دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کو علم ہے اور دونوں کو ایک چیزے میں استعمال کرتے, اور دوسرا یہ بھی بتا دیتے کہ دیکھو صرف یعنی اپنے علم کا اظہار ہی نہیں چاہیے, استاد اور پیر اور بڑا جب سوال کرے تو ادب کے ساتھ اس کے ساتھ بولنا چاہیے. بعض اوقات تو صحابہ کو علم بھی ہوتا پھر بھی آقا کریم سوال کرتے تو پھر بھی وہ اللہ و رسولہ عالم کا لفظ بولتے، جیسا کہ آخری حج کے موقع پر میدان عرفات میں حجت الوداع کا خطبہ دیتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ شہر کون سا ہے، تو صحابہ کو کیا معلوم نہیں تھا کہ یہ مکہ ہے، کہاں کہاں سے چل کر آئے، پوچھا یہ شہر کون سا ہے، عرض کی اللہ و رسولہ عالم، پوچھا حج کا دن کون سا ہے، اب کون نہیں جانتا تھا جمعہ کا دن ہے، حج کا دن ہے، لیکن جو حج کرنے اتنی اتنی دور سے آئے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اے محبوب کریم اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مکے کا شہر ہے، عرفات کا میدان ہے، اور جمعہ اور حج کا دن ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے کہا اللہ و رسول عالم تو ہم سمجھے کہ شاید آج مکے کا نام بدل جائے گا، آج حج کا نام بدل جائے گا، آج جمعہ کا نام بدل جائے گا، آقا شاید کوئی نیا نام رکھ دیں گے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہی نام بتائے۔ صحابہ نے ادب کی انتہا کر دی اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا نے ڈانٹا نہیں، ارے تمہیں پتا نہیں مکہ ہے بتاتے کیوں نہیں، تمہیں پتا نہیں جمعہ ہے حج کا دن ہے بتاتے کیوں نہیں، آقا کو بھی پتا تھا کہ یہ صحابہ میرا ادب کر رہے ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتا تھا کہ آنے والوں کو بتانا ہے کہ اللہ و رسول ہو عالم دونوں کا علم ایک سیگے میں رکھنے سے شرک نہیں ہوتا، ہم ایک سیگے میں نہ رکھیں تب بھی لوگ معاذ اللہ مشرک کہتے ہیں، صحابہ ایک سیگے میں رکھتے ہیں اللہ و رسول ہو عالم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اس لیے حکم ہو رہا ہے، یہ ہمیں ایک سکھایا جا رہا ہے کہ بے تکی باتیں اور اپنے پاس سے گھڑ گھڑ کر باتیں اور بغیر علم کے باتیں نہیں کرنی چاہیے، جس چیز کا علم ہو اس کا جواب دینا چاہیے، نہ علم ہو تو اس سے معذرت کر لینی چاہیے، کسی کو غلط جواب دینا، کسی کو غلط مسئلہ بتانا، کسی کے ساتھ بے تکی چیزیں اور مسائل گھڑ گھڑ کر بیان کرنے یہ جائز نہیں ہے، جتنا علم ہو اتنی بات کرو۔ تو یہ کہہ دینا کہ دیکھو جی اللہ کے نبی نے کہا مجھے بڑا بھائی کہا جائے، کہاں کہا ہے، پوری ذخیرہ حدیث پر جائیے، کہیں بھی نہیں، لیکن فتاوی رشیدیہ میں بارہ لکھا کہ اللہ کے نبی نے خود کہا مجھے بڑا بھائی کہا جائے، معاذ اللہ استغفر اللہ یہ کہا گیا کہ اللہ کے نبی تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں جانتے، اللہ کے نبی نے کہا مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، پوری ذخیرہ حدیث پر جائیے، کہیں بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، پتا نہیں کہاں سے حدیثیں گھڑتے ہیں اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مر کر اپنی کتابوں میں لکھ دیتے ہیں، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ان کو کچھ نہ کہو، یہ بہت اچھے آدمی ہیں، یہ بہت نیک آدمی ہیں، ارے آقا کریم پر جھوٹ بولنا، اللہ تو کہتا ہے کسی بھی مسئلے میں بغیر علم کے بات نہ کرو، تو وہ آقا کریم کے بارے میں ایسی حدیث اپنے طرف سے بنا کر بیان کر دینا کتنی بڑی اور بری بات ہے، ولا تکتی فیہ منہم احدا، اور ان کے بارے میں کسی کتابی سے کچھ نہ پوچھو، کسی جاہل سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اے مسلمانوں ولا تستفتی نہ فتویٰ طلب کرو نہ پوچھو کیسے منہم احدا، کسی عیسائی سے کسی یہودی سے اس کے بارے میں نہ پوچھو، جو تمہیں میں نے بتا دیا اس پر عمل کرو، جو میرے محبوب نے بتا دیا اس پر عمل کرو، یہ ایرے غیروں کی باتیں سننا اور عیسائیوں یہودیوں کی باتیں سننا اور کبھی مرزیوں کی باتیں سننا اور کبھی غیر مقلدین اور گمراہوں کی باتیں سننا اور کہنا جی وہ یہ دلائل دیتے ہیں وہ کرتے ہیں، رب نے کتنا پیارا ہمیں ایک طریقہ بتا دیا، ولا تستفتی فیہم منہم احدا، تم ان کے بارے میں یعنی صحابہ کرام کے بارے میں مسلمانوں یہودیوں سے نہ پوچھنا، عیسائیوں سے نہ پوچھنا، کیوں کہ وہ تمہیں شک میں ڈال دیں گے، وہ تمہیں مختلف قسم کے فتوے دیں گے، تمہارے ذہن میں شک پیدا ہو جائے گا، لہذا یہ ثابت ہوا کہ ہر ایرے گہرے سے مسئلہ پوچھنا، ہر ایرے گہرے کے ساتھ بیٹھ جانا، ان کی باتیں سننا اور پھر ان کی باتوں سے متاثر ہو کر گمراہی کے رستے پر چلنا یہ بہت غلط بات ہے، مسئلہ اسی سے پوچھنا چاہیے اور اسی کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے جو مسئلہ صحیح بیان کرے اور قرآن و سنت کے بھی دلائل دے اور قرآن و سنت والے کے ساتھ بھی تعلق قائم کرے۔ تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے اس آیت کی آخری حصے میں یہ دو بہت پیارے اصول بیان کر دیے، بن علم کے بات نہ کرنا، یہ بہت بڑا اصول ہے۔ علم ہو تو بات کی جائے، معلوم ہو تو بات کی جائے، اپنی طرف سے کوئی مسئلہ گھڑ کرنا بیان کیا جائے، اپنی طرف سے کوئی چیز بیان نہ کر دی جائے، اور غیروں سے مسئلے پوچھے نہ جائیں، اپنوں سے مسئلے پوچھے جائیں، مسلمانوں سے مسئلے پوچھے جائیں، سید عقیدہ لوگوں کے ساتھ پاس جایا جائے۔ آج کل عجیب و غریب دور آ گیا کہ جی کسی نے کوئی مسئلہ کر دیا تو ایک نے بتایا کہ یہ حرام ہے، تو گھر میں کسی اور سے پوچھ لوں گا، میں فلاں مسلک والے کے پاس چلا جاؤں گا۔ تو یہ ایسا دین نہیں چاہیے۔ دین جو قرآن و سنت میں آ گیا اس پر ڈٹ جانا چاہیے، کچھ رہتا ہے تو رہے، نہیں رہتا تو نہ رہے۔ تو یہ دو اصول بہت پیارے اللہ جل مجد الکریم نے بیان فرمائے۔ دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جنہوں نے توحید کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا، اور اللہ جل مجد الکریم نے اس کو ان کو سب کچھ عطا فرما دیا جو انہوں نے لٹایا، ان سے کروڑوں اربوں ان گنت مرتبہ زیادہ ان کو عطا فرما دیا۔ دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم اولیاء کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء میں شامل کرے، اور نہیں تو کم از کم اولیاء کے ساتھ محبت کرنے والے لوگوں میں اللہ جل مجد الکریم ہمیں رکھے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ اب برکاتی برادران ایک ناشی پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ حسب سابق انشاءاللہ شروع کیا جائے گا۔